جوونه خالصوس که دیگه شعر آشتی مثل قدیما نمیخونه. مادر مادر شبا با صدای لالایی های تو خوابیدم، لالایی مادرم حالا نوبت توست، تو بخواب امیدم. مادر مادر تو بخواب امیدم.